झुमझुमगिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन झुमझुमगिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन झुमझुमगिर सावन सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन झुमझुमगिर सावन लगी कैसी ये अगन झुमझुमगिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी।